primăvara pomii înfloresc. Eu aștept să te reîntâlnesc, să-ți pun în deget un frumos inel, să-ți dăruiesc iubirea mea cu el. Ineluși cu piatră albastră, tu ești fericirea noastră. Strălucești în miez de noapte, peste visurile noastre. Ineluși cu piatră scumpă, stai pe deget și mă ascultă. O să-ți dau drumul pe stradă, mândra mea ca să te vadă. Când te ridica de jos, tu să-i spui cu glas duios că o aștept de ani de zile, să se întoarcă iar la mine. Ineluși cu graiul tău, spune iubitul meu, că din zor și până noapte, pentru el inima bate. Eu nu uit așa ușor, nopțile pline de dor, și să-i spui că nu-ți devină, lumea de dușmani. Ineluși micuț și aurit, glasul tău cel dulce m-a vrăjit. Du-te zbor la draga mea, spune că mi-e dor de ea. Piatra ta va străluci ziua când noi ne vom logodi, și mai tare ea va lumina ziua când noi ne vom cununa. Piatra ta va străluci ziua când noi ne și mai tare ea va lumina ziua când noi ne vom cununa.